Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Anne Jagt med Anne Sofia Hermansen. Burkini eller bikini? Er det progressivt, eller er det reaktionært at bære burkini på stranden? Endnu en gang er kvindens krop kulturens kampplads, og debatten har i flere dage raset, efter fransk politi har bedt en kvinde om at tage burkinien af på stranden. Vi laver lidt billedanalyse på et af ugens mest omdiskuterede fotos, før vi kaster os ud i at debattere justitsminister Søren Pinds terrormeldinger og en nærmest nyreligiøs rekrutteringsvideo fra kæden Joe and the Juice. Jeg har fået besøg af politisk kommentator Søs Marie Serup. Goddag. Goddag. Godmorgen. Antropolog Dennis Nørmark. Godmorgen. Og forfatter og musiker Henrik Marstal. Godmorgen. Godmorgen. Lad os gå i gang med ugens varme kartoffel. Altså, det har jo været en uge på speed. Lad os bare fastslå det. Der har været nok at tage af, og vi har et hav af emner, vi skal igennem i dag. Men lad os prøve at se på det her foto, fordi over hele Europa, det er ikke bare i Danmark, det er i hele Europa, bliver det debatteret om, hvorvidt det er frihed eller undertrykkelse at bære burkini på stranden, og om hvorvidt det er progressivt eller reaktionært, når franske borgmestre nu har forbudt burkinien på en række strande. Det skal lige siges, at det billede, som vi sidder med, er et billede fra Nice. Og i Nice, der jo var udsat for et terrorangreb her i juli måned, der kan man givetvis være en lille smule mere shaky end så mange andre steder. Det er sådan det ene. Det andet det er også, at Frankrig er jo, består af et hav af kommuner. Og det her det er så en af kommunerne, der altså har forbudt burkini på stranden. Men ikke desto mindre, foran jer, der ligger lige nu et billede, hvor man ser politifolk, der har beordret en kvinde til at tage burkinien af. Man kan se andre på stranden, de ligger i badedragt, de ligger i bikini, eller bikini og så videre, ikke? Og der står så de her fire betjente omkring hende. Hvordan læser du det her billede, Henrik Marstal? Jeg læser billedet, som du selv sagde, ind i en ældgammel tradition for, at kvinden ikke rigtig har lov til at bestemme over sin egen krop, og dermed heller ikke over, hvordan hun skal være klædt. Så jeg synes, det er et forstemmende billede. Hvad med jer andre? Altså, jeg ser I også på det som kvindens krop som kampplads. Det er sådan en af de her beskrivelser, jeg også har set gå igen på Facebook de seneste par dage. Hvordan ser du på det, Søs Marie? Jamen, jeg har det faktisk sådan ambivalent med det. Altså, jeg har set både det her billede, og har også set alle de reaktioner, der har været på billedsiden. Så har der været billeder af en nonner, der badede, og så har der været billeder af en mand i en svømmedragt, eller våddragt, eller hvad sådan noget hedder. På Facebook og Twitter og sådan noget. Og hver gang jeg ser nogle af de billeder, så tænker jeg, det er også rigtigt. Så jeg ved simpelthen ikke rigtigt, hvor jeg skal stille mig på den her. Altså jeg synes jo grundlæggende, en burka er et tøjfængsel. Så må en burkini jo i princippet også være det. Men på den side, så synes jeg også, folk selv må bestemme, hvad de skal have på. Så jeg har det simpelthen sådan lidt, jeg ved simpelthen ikke, hvad ben jeg skal stå på i den her debat. Det er for at være helt ærlig. Og hvad så med dig, Dennis Nørmark? Altså, er du på samme hold som Henrik Marstal? Altså, når du ser på billedet? Ja, det er eller nok er du lidt mere set splittet? Nej, altså, det her er et godt eksempel på nogle gode hensigter, der ender med ikke at gøre nogen som helst gavn overhovedet. Fordi, altså, hvis man tager bikini af folks påklædning, og så begynder at lave et meget restriktivt regler for, hvordan man må gå klædt og hvad man gør, jamen, så ligner man jo de mennesker, man et eller andet sted forsøger at distancere sig fra. Altså, det er jo netop mange af de her kvinder, eller deres kultur i tredje verdens lande i Mellemøsten, jamen det er jo steder, hvor der er et eller andet, kan man sige, på beklædningspoliti, der bestemmer, hvordan man skal gå klædt. Og det plejer vi jo at sige, at vi hæver os over. Altså, det er sådan noget, vi ikke har op hos os. Men det er det jo så tilsyneladende. Og grundlæggende, så må man sige, det er jo aldrig dejligt at se et billede af ordensmagt, der beder nogen, uanset om det er kvinder eller mænd eller børn, om at klæde sig af. Altså, nej, det er jo aldrig et godt billede. Og der står fire mænd omkring den her dame, der ligger på stranden. Altså, det virker jo også rimelig voldsomt. Jeg skal lige sige til lytterne, at I er velkommen til at blande jer i debatten om burkini bikini, om det er reaktionært, om det er progressivt at forbyde burkini på stranden. 42 624 7. Men altså, der er også noget, der hedder religionsfrihed. Og er det ikke lidt i strid med den, at forbyde burkini på stranden? Altså, jeg vil jo sige, at hvis vi skal til at se folk, der forbyder burkini på stranden, så er det jo at blande sig, altså ikke bare i det, som jeg sagde før, i hvordan kvinder skal gå klædt, og gøre kvindekroppen til en kamp, altså nogle gange, det er jo også at blande sig i netop i det religiøse. Vi skal huske på, at det her, det er jo, altså jeg læste en artikel i onsdags i The Guardian, skrevet af den kvinde, der hedder Ahita Zanetti, og det er hende, der har opfundet burkinien i sin tid. Det gjorde hun i 2004. Og hun siger jo i den artikel, jeg skabte burkinien for at give kvinder frihed, ikke for at tage friheden væk fra dem. Mm. Og det er jo den kontekst, det skal ses i. Det skal jo ses i, at det er kvinder, der normalt ikke vil have mulighed for at gå ud og bade for at lægge sig på en strand, Nu er der altså en beklædningsgenstand, der giver de her mennesker mulighed for at gøre nogle af de ting, og dermed faktisk i virkeligheden gør, ligesom mange vestlige mennesker gør, nemlig gå ned på stranden og lægger sig, når de har fri fra arbejde. Men er det ikke lidt den samme argumentation, vi havde op for nogle måneder siden, hvor det drejede sig om hold, der var kønsopdelt i svømmehaller, hvor nu havde pigerne så en mulighed for at komme i svømmehallen? Det ville de ellers ikke have, fordi deres fædre åbenbart var meget bekymrede for, om der var nogle svinske mandeblikke, der ville falde på deres kroppe, eller måske nogle af deres jævnaldrende, der ville seksualisere en 10-årig piges krop. Køber du den, søs Marie, se op, at det her det er en virkeligheden sådan en frihedsmulighed, vi bliver præsenteret for her, at kvinden hun kan tage en bikini på, og så kan hun så også komme på stranden? Nej, det gør jeg ikke rigtigt, fordi det er jo i hele den her tildækningstanke, der ligger jo noget skyld og noget skam og noget ansvarspådragende. Så jeg forstår godt hende, der har opfundet den her bikini, hendes argumentation. Det er lidt det samme, som vi tidligere også har diskuteret. Jamen, skal danske muslimske kvinder ikke have lov til at tage på universitetet iført et tørklæde? Hvis det er det, der gør, at de har lov til at komme på universitetet, så får de smag på det moderne samfund, og de deltager i det, og så kan det være, at de starter en revolution hjemmefra. Det kan man jo godt tænke, men det ændrer ikke ved grundsubstansen, at det er ansvarspådragende. Altså, at kvindekroppen bliver ansvarspådraget med den her beklædningsgenstand, og det er ufrit. Jeg synes også, det er et reaktionært symbol. Altså, jeg synes også, at det er reaktionært at gå med det. Men altså, jeg har det bare sådan, at det reaktionært, det skal vi angribe med ord, og det skal vi angribe med debat, og ikke ved at to politimænd truer en person til at afføre sig et eller andet beklædningsgenstand. Altså, det er bare... I det åbne samfund, der er det bare en uskik at operere på den her måde, og det er det, vi ofte, når vi sammenligner os med andre lande, så er det det, vi tænker på. Man skal bare huske også på, at Frankrig er et lidt specielt land, der har en anden måde at tænke det offentlige rum på, og en anden måde at tænke religion på. De har en sådan klar sådan republikansk forestilling om, at du skal ikke have religionen til at fylde for meget det offentlige rum. Og det er også det, man skal huske, at der er specielt for Frankrig, ikke? Og de har nogle regler, som vi andre måske vil ryste lidt på hovedet af. Jo, de har blandt andet forbudt burkaen i det offentlige rum. Ja, det har de. Og det hænger noget at gøre, har noget at gøre med Frankrigs historie, ikke? Så det er jo ikke nødvendigvis bare et angreb på muslimer. Franskmændene gør det her over for religion i offentlige rundt over en bred kamp. Nu er muslimerne bare den gruppe, der er mest synlig med sin religion. Ikke? Men altså, grunden til, at man har forbudt burkaen, er jo, at den skjuler ansigtet. Og i det offentlige rum skal vi kunne se hinanden i øjnene osv. Elefanthuer er jo så også forbudt. Ja, ja. Men den her bikini, den skjuler jo ikke ansigtet. Er det mig, der er dum, eller hvad? Altså, prøv at høre, altså, det virker jo som sådan et tørklæde, som jo så beskytter håret, og jeg ved, at flere, som også har fået kemo, synes sådan set, at den her burkini er meget smart, fordi altså, ellers så skal de smøre hele isen ind i solfaktor våddragt. Men Henrik Marstal, kan du... jeg bliver nødt til sådan at frikke det lidt, fordi det kan jeg til... Du er jo sådan en feministisk debattør. Af og til, så kan det jo virke som om, at feminister slår sig sammen med folk, der er meget, meget religiøse. Altså, at I sådan lidt edder forener jer. Kan du godt se, at der kan være en problematik, altså en undertrykkelsesproblematik i, at kvinder de lige præcis bærer den her beklædningsgenstand? Jeg skal lige komme i tanke med et eksempel, hvor feminister har allieret sig med sådan højere radikale religiøse kræfter. Er det det, du tænker, eller hvad? Jamen, det er da for eksempel det her, kan man sige. Og hvad mener feminister du? Argumenterer jo for, at kvinder må godt bære den her udklædning på stranden, og samtidig så kan man jo sige, at det er jo et religiøst undertrykkelsessymbol. Sådan vil mange opfatte det. Det gør jeg faktisk også selv. Jeg tror, at nogle feministiske debattører, og også mig selv, er vel opmærksomme på det her enorme dilemma, der er det her, som Dennis Nørbak også er inde på. At på den ene side, så har vi haft en lang, lang historie, der handler om, at kvinder skal fortælles af andre, af nogle samfundsnormer, hvad de kan gå i, hvordan de skal beklæde, hvordan de skal klæde sig, hvordan de skal gøre de her ting. På den anden side, så ved vi godt, at de her bukinien, den opstår ud fra, at det er en stærk patriarkalsk kultur, hvor mænd i forvejen har taget magten over de kvinder, der er i et samfund, og bestemmer meget, meget afgørende, hvordan de skal gøre, og netop har den her forestilling om, at det hele er, altså kvinden er næsten per definition skyldspådragende, fordi hun frister manden. Jo en elgammel tanke, som vi også har i den vestlige kultur, men vi har lært at deale lidt mere, en lille smule mere fornuftigt med den. Så det der dilemma er utrolig svært at vide, hvordan det skal se hvad der skal gøres ved det. Men jeg tænker jo, at det måske det forkerte vej at gå og sige, hov, der er nogen i bikini, det ser forkert ud, den skal af. Det mener jeg måske det forkerte vej at gå. Den rigtige vej at gå er måske i stedet for at sige, og kritisere det patriarkalske kvindesyn, der er til stede i islam, dele af islam for eksempel. Og netop sige, som Dennis Nørmark siger, det er jo det, vi plejer at gøre. Vi debatterer, præcis, vi forbyder ikke. Ja. Vi har fået en række sms'er Nu skal jeg lige have opdateret herovre, fordi der er en, der skriver her, det er Joey. Kom hjem fra Nice i går, og stemningen er meget trykket. Burka-bikini-debatten puster desværre til en ildebrand, som venter på at eksplodere i landet. Så generelt meget få symboler. Jeg så generelt meget få symboler dernede, religiøse symboler dernede, og ingen kvinder med burka. Og det er usædvanligt i Frankrig, men det er jo fordi burka ligesom er forbudt. Ser man nok ikke så mange af dem. Så der er en anden, der skriver her, at der er ikke noget galt med, at kroppen til som kvinde. Det burde være det modsatte, der er noget galt med. Interessant. Der er en lov imod blufærdighedskrænkelse, men muslimske kvinder må ikke være blufærdige. Hvad er det lige for noget? Hvad er der galt med det? Jamen altså, det er jo også interessant, når Søs Marie ser, når du siger det her med, at kvinder er skyldspådragende og alle de her ting. Altså, i virkeligheden, så ser vi jo det samme i den vestlige verden. Der er jo nogle meget, meget klare forventninger til, hvordan en kvinde skal agere i det offentlige rum. Vi kan bare tale om sådan, som at lægge makeup. Det er jo en kæmpe debat. Kan en kvinde tillade sig at gå uden for døren, uden at have lagt makeup for inden? Fordi den makeup, det går, det får hende til at se bedre ud. Det går, det får hende til at føle sig mere. Men er det også de patriarkalske strukturer, der gør, jamen, at jeg tager makeup på? Altså det er jo meget kompliceret spørgsmål, fordi det kunne lige så godt være, at du bare gjorde det, fordi at du synes, det er dejligt, og du synes, du ser, at du tager lidt bedre ud. Altså jeg er 44, skat. Det er derfor, jeg gør det. Du føler lidt mere på plads, når du gør det. Men det handler jo sådan set om, at også i et vestligt samfund er der jo nogle klare tanker om, hvordan kvinder skal tage sig ud, og hvordan de skal gøre tingene, og hvordan de skal klæde sig. Så jeg synes jo sådan set også, at debatten er en meget god påmindelse om det. Og det kan ikke være kvinder selv, der pålægger kvinder at tage makeup på, at klæde sig på en bestemt måde. Det hele er jo enormt, enormt kompliceret, men jeg tror, det er startet med, at der er nogle forventninger om, at kvinder gør sig til for mænd, gør sig til for det mandlige blik i en eller anden forstand, eller det modsatte. Og det er de to ting, vi ser. Vi ser, at kvinder gør sig til for det mandlige blik i den vestlige verden. I den islamiske verden ser vi det stik modsatte. Men kunne det ikke gøre sig til for deres eget blik? Når jeg taler med forfatteren Leonora Christina Skov, han gør sig til for sit eget blik. Der siger hun, når hun skriver, så sidder hun og tager parfume på, og hun tager pænt tøj på, og hun tager makeup på. Også selvom hun ikke skal uden for en dør. Det er for sit eget blik. Præcis. Det er jo det, der gør det her fuldstændig umuligt. Det er jo, at vi kan jo ikke finde ud af, hvad motiverne er. Og så sidder vi og siger, nogle motiver de er dårlige, nogle motiver de er rigtig gode. Ja. Og det er derfor, man ikke kan have nogen lov om sådan noget her. Fordi vi kan jo ikke sidde og finde ud af, hvorfor gjorde du det her? Men er det ikke det, synes der også, det er provokerende, at nogen tager en burka på og lidt andet og siger, og bruger deres frihed til men det. Men der er der noget, der er bedre end andet, Dennis Nørmark. Jo, men jeg, ellers er der den totale værdirelativisme. Jamen, det skal da ikke være sådan, at vi siger, jamen, du har brugt din frihed forkert, hvis du tager den der genstand på. Ikke? Der var en debat med en tildækket kvinde i Deadline her for nylig, hvor folk flippede fuldstændig ud. Men hun brugte faktisk klassiske liberale friheds, hvad hedder det, argumenter for, at hun gik klædt, som hun gjorde, fordi det havde hun lyst til at gøre. Ikke? Og så skal folk spekulere, er motivet i virkeligheden en undertrykkende patriarkansk religion? Du ved det bare ikke. Jamen, det er jo noget rod. Altså, du kan ikke arbejde med sådan en konstant motivforskning. Altså, der er ikke noget begreb, der bliver så skampulet som friheden. Altså, det er jo ligesom også, når vi taler om prostitution. Ja. Jamen, du er fri til at gå ud og sælge din krop, som var det en liter sødmælk. Ja. Men altså, det er du, og grundlæggende, så bliver du nødt til at lade være med at motivspekulere for, om folk de gør det af den ene eller anden årsag. De skal lov til at gå med makeup, de skal lov til at gå med burka, hvis det er det, de men vil. Så lad os kigge på noget andet end motiverne, fordi nu har jeg for eksempel været på stranden i sommer, på Hundige Strand endda. Meget diversitet på stranden. Ja. Og det er et rigtig hyggeligt sted at komme. Og der tog jeg mig selv i at savne de glade 70'ere, da jeg var barn. Hvor jeg kom i tanke om, når vi sådan kørte rundt i landet i bil med mine forældre, så kunne man godt stoppe ved en strand, uden at have badetøj med. Hele familien smide alt tøjet, som i alt tøjet, også underbukserne. Hoppe ud og bade, tørre sig hurtigt og smække ind i bilen igen. Jeg så én, alle de gange jeg var på Hundige Strand i sommer, der så jeg én gå topløs. Og der tog jeg mig selv i at savne den frigjorthed, der var omkring kroppen, da vi var børn. Og der tog jeg også mig selv i at tænke, om vi i virkeligheden deltager i et eller andet skred, som måske ikke er på vej hen i en burkini, men som i hvert fald er på vej hen i noget tilsnærpethed omkring kroppen, som jeg ikke ved, hvor kommer fra. Jeg gjorde mig samme observation den her sommer. Jeg lå ude ved Svanemølle Strand og kiggede mig omkring. Der var ingen, der lå topløs. Måske var der én. Nej. Altså, men ellers, altså folk havde bikini på, de havde badedragt på, selv børnene. Og udover det, så børnene, nogle af pigerne, de havde jo bikini top på. Og selvom de kun var 5-7 år, og som vi også har diskuteret tidligere her i Andejagt, så er der mange af de her bikinier, der sælges til børn, som har puder af vatteret top, så det sådan illuderer, det må virkelig også være sådan noget, der godt kan farve dig lidt, Henrik Marstad, at de har bryster. Det seksualiserer børnene, er jeg sikker på, at du vil tænke. Nå, vi skal have lukket den her debat ned, fordi vi har en hel masse ting på menuen. Det sidste, jeg lige vil spørge om, det er, hvordan kan det være, at det her det skaber så stor debat? Ja. Tavshed. Det er jo fordi, det er så forbandet svært. Fordi at det jo netop er, som jeg sagde før, det åbne samfund og vores egne regler og forestillinger om, at vi kan rumme det hele, som i virkeligheden, hvis grænser bliver prøvet af. Ikke? Og så er det måske også fordi, at det her billede, du fortæller om, der er gået rundt, det er for mig at se et af de der billeder, hvor der er et så altså overdrevet åbenlyst magtaspekt på spil, der næsten er fuldstændig grotesk. Vi husker alle sammen det der billede, der kom, først kom frem i 60'erne med en fra en KZ-lejr, en dreng, jødisk dreng på 6 år, der står med armen i vejret, og der står en mand foran ham, en nazist med maskinpistol og peger på ham. Og der, det grund til, at billedet var så grotesk, var, at magtrelationen mellem de to mennesker var så stor, at det simpelthen skreg til himlen. Og jeg synes faktisk, det er det samme, jeg tænker på, når jeg ser det her billede. Vi har fået en masse sms'er her på 42 624 7, at der er blandt andet en, der skriver her, Frankrig har gjort det helt rigtigt, religion hører til i hjemmet, og især islam. Og drop det der mandefeminisme, det findes ikke. Jo, det gør. Du lytter til Anne Jagt med Anne-Sophia Hermansen. Jeg har fortsat besøg af Henrik Marstal, af Søs Marie Seop og af Dennis Nørmark. Og vi skal videre til en rekrutteringsvideo fra Joe and the Juice. En video, der har vagt rimelig meget opsigt, fordi den tager ordet selvhøjtidelighed til helt nye højder. Jeg spiller lige om lidt et klip, men først så vil jeg forklare lytterne, hvad det er, vi ser i videoen, der altså skal være medarbejdere til Juice-kæden. Når det er sådan, at man trykker play på den her video, så bliver vi kastet ud i et virvar af helikopterstøj, af kirkeklokker og skrættende radiostemmer, mens en drone tager os med gennem den københavnske morgenluft og helt ind i et ungt menneskes soveværelse. Et soveværelse, der i øvrigt ligger i en lejlighed tæt på Marmorkirken i København. Mm. Underforstået, det er den her slags drømme, du får råd til, hvis du arbejder for Joe and the Juice. Jeg har meget rige forældre. Eller har virkelig godt forældre købt det der. Ja. Og så hører vi så en stemme sige, vil du gå glip af denne mulighed? Gå glip af chancen for at shine og svigte holdet. Nå, den unge mand, han har masser af tatoveringer og ligner lidt sådan en dropout fra Handelshøjskolen i København. Hvis man kan huske Beverly Hills 90-210-90'erne, så ligner han også Brandon Walsh. Men han gnider søvn ud af øjnene, og så står han op til en dag, der er ikke bare en tilfældig dag, for det er en arbejdsdag på Joe and the Juice. Og vi forstår, at det her, det er alvor. Det her er bare nu, det gælder, for vi leder jo alle efter en sag, vi kan leve og dø for. Og den sag, den tilbyder Joe and the Juice. Så her, du kan blende kiwier, blende ananas, ingefær og selleri. Der er high fives, der skal uddeles, der er sandwich, der skal smøres, og så er der en masse barselsramte møder, der skal flørtes med. Og fyren, han tegner så tierstreger i ansigtet og gør klar til at kæmpe hele dagen for retten til sandwich og en stor juice. Nå, de siger i videoen, det her det er jo ikke bare et job, det er en kultur, et broderskab, du skal kæmpe for dit hold. Nå, nu vil jeg lige spille lidt derfra. Good morning, og her starter indflyvningen. Og vækkeuret ringer klokken 4. Hvorfor skal han have 6 timer, før han går på arbejde? Åbner Johnny Juice ikke først klokken 10? Og min hår skal lige sættes. Let down the jeg skal ned i fitnesscenter først også, ikke? Jeg skal i CrossFit. Ja, CrossFit. Ja. Og bygge muskler. Ja, ja. Your mind tells you that it is easier to give up. Det er smukt, det er sådan en rekruttering af jægersoldater, ikke? Den minder også lidt om den der Gillette-reklame fra 80'erne, ikke? This is not just... Your country needs you. Be the best you can be. So choose your attitude. Make a choice. På at lægge mærke til, det er ikke bare choose, det er også juice. De har lavet deres helt eget sprog, det er ret fascinerende. Ja. Du er nogen. With the capacity to choose. Wow, to juice. Og så ser vi ham tjekke ind på juicebaren og give high fives. Ja. Til og den der musik. Og skal der mynte i din juice. Især kan... Og når det så er sådan, at han er færdig efter en lang dag på Joe & Juice, så står han op på taget og kigger på solen, der går ned. Ja. Og hvis, når man ser videoen, så fanger han den også mellem sine ben. Og så ser han så ud over de københavnske tage, og så slår klokken 12. Og så skal han hjem og sove 4 timer. Og så skal han op igen og lave juice. Det er altså ikke, at han sover 4 timer, det stakkels menneske. Hvad synes I om den her rekrutteringsvideo, Preparation Shift? Har I set noget lignende før? Altså, du synes, nævnte noget om Gillette. I love it. Jeg har set masser af sådan noget her. Det sjove er jo, i hvilken nu skal vi tale lidt senere om humanister i det private erhvervsliv. Sådan noget corporate bullshit, det er der jo alle steder. Altså, og der, du kan sagtens finde sådan en video i en eller anden stor virksomhed. De holder den bare normalt sådan indendør, ikke? Og man ser den til sin onboarding. Og så sidder man og beundrer den der fællesskab og det team og den fantastiske gruppe og de utrolige mål, man skal nå sammen. Og det er også til at dø og grine over, ikke? Men det her, det er jo en rekrutteringsvideo til en masse unge mennesker, så den skal ud og ligge på YouTube, ikke? Men det er ikke unormalt at tale på den her måde i erhvervslivet. Vi har jo en gennemsnitsalder her i studiet omkring de 40, så man kan jo også godt sige, at vi er nogle reaktionære røvhuller. Altså, så det er også der ikke forstår ungdommens sprog, Henrik Marstal. Er det her selvhøjtidligt, eller er det i virkeligheden selvironisk? Altså, det kan jo godt være, at der bagved det her ligger en lille bitte twist af noget, som vi her i rummet ikke forstår. Fordi det kan være, der er en kode, der bliver læst på en måde. Vi ved godt, det er en kliché, vi ved godt, vi skal grine af det, og alligevel så virker det. Det kan sagtens være, at dem, der har lavet den her reklame, er glade, fordi de tror, at den kommer til at virke præcis på den målgruppe, som den skal. Og så skidt med, at den skaber noget latterlighed. Det er faktisk netop en del af pointen. De får ret, når vi sidder her i Radio 24/7 og diskuterer den her reklame. Så der kan godt være, at der er noget der i, at de ligesom ved præcis, hvad de gør. Jeg synes, den var dybt underholdende at grine fra start til slut, fordi det var simpelthen så meget for meget af det gode. Også fordi, at reklamen trækker simpelthen så meget. Altså fremstillingen af manden, altså alle kønsstereotyperne om manden som en ensom ulv, der ikke rider alene mod solnedgangen til sidst, som Lucky Luke ville gøre, men det er jo tæt på. Jo, man rider på sit skateboard. Ja, på sit skateboard, det er rigtigt. Og det der med mandens nedarvede ret til at være sig selv, manden som et umælende væsen, en, der ikke rigtig bruger ord, Han handler. Nå, jeg troede, det var kvinden, der var umælende. At det var hende, der var vant til bare at the downcast eyes og slå blikket ned og... Det kan du godt sige. Det kan du godt sige, men der er jo en mandetype, en arketype, kan vi sige, som er den der ensomme ulv, der ikke siger noget. Vi ved ikke helt, hvad der foregår inde i hans hoved. Han er lidt mystisk. Han får ligesom opmærksomhed på, ikke rigtig nogensinde at sige ret meget. Og den ting bliver der også trukket enormt meget på. Og jeg tænker lidt... Altså, det er en helt vild overfortolkning, du er ude i. Det interessante er jo, at Dennis sagde, at den henvender sig til en masse mennesker, den reklame. Den henvender sig til en masse mænd, og det, ja, der synes jeg, der er forskel, og det synes jeg er interessant. Men Henrik, du har selv været mellem 17 og 19 og fuld af hormoner. Kører den ikke bare lige ind i den der trang, man har på det tidspunkt til at gå ud og spille med musklerne og lægge verden for sine fødder? Det er også fint. Jeg siger bare, at den trækker på nogle utrolig klichéfyldte forestillinger om, hvad det vil sige at være mand. Og jeg kunne godt forestille mig, at der er nogen på mellem 17 og 19 år, der siger, undskyld, det der mandebillede, som bliver præsenteret der, vi bliver altså en lille smule offentligt af det her. Vi synes simpelthen, det er irriterende, at mænd skal blive ved med at blive fremstillet som de der ensomme ulve. Krigeren. Radikaliserede juice-kriger. Ja, radikaliserede juice-kriger. Jamen, de søger nok ikke job i Joe and the Juice. Altså, de taler der om broderskab, og det handler om holdet og fællesskab. Det er lidt det samme hold, som... Det er i hvert fald minder lidt om rekrutteringsvideo til militæret. Ja. Det er også hold, der gerne vil ind til et fællesskab. It's about the man next to you. Lige akkurat, ikke? Jeg tror ikke, der er et græn af selvironi i det. Jeg synes, jeg kender den private sektor godt nok til at vide, at selvironi, det har man ikke ret meget af. Man er ikke rigtig, medmindre man er spiskoncernen, ikke? Nu er jeg skuffet. Hvad siger du? Jo. Nu er jeg skuffet, siger jeg. Jamen, jeg er ikke sikker på, at du har ret, Dennis Nørmark, fordi de bliver ved med ikke at sige choose, men juice. Ja. Altså, enten så er man jo snot dum, eller også så er man jo lidt morsom. Altså, når man laver det der ordspil, choose your attitude, er jo latterligt. Man er bare enormt besat af sig selv, og hvad man kan, og teamet, og man lever nogle gange lidt i den verden, i sådan en boble af andre mennesker, der siger de samme ting. Og jeg tror vitterligt, at man har en opfattelse af, at man er simpelthen et helt unikt, fantastisk corporate fællesskab i Joe & Juice, som andre ser op til. Og den ånd bliver man ligesom... Altså, folk går ikke på arbejde i dag for at tjene penge. De går på arbejde for at skabe mening i deres tilværelse og få et større mål med det. Og det, hvis man ikke umiddelbart kan se det dybere formål ved at lave rugbrødssandwich og juice, så kan vi bare lave det. Og så kan vi bare portrættere det og skabe, eller tale om det, som om, at det var noget, men der var dybt transcendent. Men vi taler så ofte om servicejobs, som sådan lidt nogle skøde jobs. Her er der faktisk nogen, der siger, jamen, vi prøver at løfte op, så der ovenikøbet er et helligt mål, når du står og smører sådan en Serrano-sandwich, og så spørger du, om det skal være en stor eller en lille juice. Men jeg er faktisk overhovedet ikke ironisk, når jeg siger, at jeg er vild med den. Altså, jeg er faktisk vild, men jeg synes, det er super fedt, at jeg synes, den henvender sig super godt til sin målgruppe også. Og det der med at være en del af et hold, der gør nogle ting sammen, og netop løfte servicejobbet til at være, altså det er, jeg er konge i mit lille kongedømme her, det skal eddermame med at være i orden, og vi gør tingene på en bestemt måde, vi er sådan en slags, der altid smiler, og er overskudsagtige og flytter med de gamle damer over 40. Det er derfor, jeg også elsker at gå derind. Men det synes jeg, der er, det skal vi da hylde, altså det har vi da brug for meget mere af. Og alle jeg i øvrigt kender, der har arbejdet i nogle af de her sektagtige virksomheder, som jeg også synes, det er. McDonald's for eksempel, de har været sindssygt glade for at arbejde på McDonald's. Jeg tror, det er det samme. Og hvorfor har de det? Fordi det har været fordi, der netop er det der fællesskab. Identitet, stor mening i en cheeseburger. Men kan man ikke også godt finde mening, Henrik Marstad, i en cheeseburger? Behøver det at være i Gud, eller i de hellige skrifter, eller... Nej, altså selvfølgelig kan man det. Selvfølgelig kan man det, og i virkeligheden er den her reklame jo også en påmindelse om, altså... Glæden ved det enkle arbejde, kan vi sige, som jeg jo også mener bliver talt ned på mange, mange sammenhænge, og alt det der med, at du skal ligesom have noget, du skal ligesom have meget mere at komme med, før du overhovedet kan få lov til at fortælle, du er stolt og glad for at gøre det, du gør. Og der er den reklame selvfølgelig en påmindelse om, at det fuldstændig enkle arbejde, det kan være på Joe & Juice, det kan være i en bager, hvor du arbejder og står og smører rundstykker og spørger, skal det være stærkost eller mildost. Altså det er, jeg synes et eller andet sted, gør reklame jo også et godt arbejde der. Men stadigvæk, altså jeg griner fra start til slut, det må jeg stadigvæk sige. Det er fordi, vi er for gamle, tror jeg. Altså, ja, godt, ja. Vi ville ikke kunne få et job desværre på Joe & The Juice. Jeg så også for nylig, at når det er sådan, at de har ansættelsesforløb, så kommer man jo ikke som ung aspirerende juicer med sit CV og sine papirer fra gymnasiet. Man bliver inviteret direkte ind til en casting, og så får man ellers bare en ananas og så et bund selleri i hånden, og så skal man ellers stå der og trylle og vise, hvordan man interagerer både med kunder og med de andre. Det er egentlig en meget interessant måde at lave ansættelsessamtaler, i stedet for de der dødssyge, altså hvor man jo sidder, alle lyver jo i deres CV, altså med alt muligt. Så i stedet så laver de sådan noget her, lad os se, hvad du er, du kan. Ja, for du skal være en showman, hvis du skal være ude i Joe & Juice. Du skal ikke være, altså du skal ikke kunne relativitetsteorien forfra og bagfra. Altså der er ikke nogen forventning om, at du kan levere noget tankekraft af sådan en særlig sådan imponerende karakter, ikke? Så jo, du skal kunne, det er jo et show, når man går ind i butikken, der er høj musik. Det er jo lidt ligesom bare diskoteket fra dagen før fortsat til hen på eftermiddagen, ikke? Og apropos en, der har været forbi det her show, som du beskriver det som, Dennis Nørmark, det er Salig Mads Holger foran jer. Der har jeg lagt et citat fra hans Facebook tilbage i maj 2013. Der var et debattør og forfatter Mads Holger forbi Joe & The Juice. Er der en af jer, der vil læse op, hvad det var, han skrev? Det vil jeg gerne. Forleden fik jeg en pludselig lyst til appelsinjuice, så jeg gik for første gang ind på en af disse juicebar og bad om et glas sådan. En venlig 12-årig bodybuilder bag baren lod mig forundret forstå, at det kunne jeg ikke få, på trods af at der på baren lå en stor stak appelsiner, som han utvivlsomt ville kunne presse. Hans chef blev derfor hidkaldt. Det var en 14-årig bodybuilder, der bekendtgjort med min bestilling kiggede på mig, som havde jeg bedt om antik armbryst i hvid chokolade, men efter en længere drøftelse lod de sig overtale til at servere mig et glas appelsinjuice. Musikken var også meget høj, men det smagte godt. Det var en god dag. Jeg elsker den der beskrivelse af en antik armbryst i hvid chokolade. Det er simpelthen fremragende. Jeg kan godt lige forestille sig, at Mads Holger sådan, med sit antikverede sprog går ind på den der, sådan, hvad det er for en sted med slips og tænke... Ej, kan jeg ikke bare få et glas limonade, ikke? Og jo, og lad os huske på, at noget af det mest brugerende i dag, det er jo faktisk at komme i blæser og slips og hvid skjorte. Det er det, det er jo sådan set, fandt ud af jo. Ja, præcis. Det er ikke at komme ind i hætte, tror jeg, lige en 12-årig på lejretur, vel? Nå, men den her video har vagt meget stærke følelser. René Fredensborg, der også er vært her på stationen, han har skrevet på sin Facebook. Skal vi ikke bare skynde os at blive enige om, at det er langt mere end en forretning, der sælger juice? Man skal se særlig godt ud for at arbejde der. Det er en form for grimhedsdiskrimination, og de har først for nylig fået en overenskomst på plads, fordi de unge åbenbart gerne arbejder gratis, bare for at være med på juice-beatet. Mm. Jamen, sådan er det. Det var i gamle dage, så var det på Crazy Daisy, der kunne du heller ikke blive ansat med mindre, du var super smuk. Men så, hvis man så ud, som jeg gjorde, så gik man et andet sted hen og fik sit arbejde. Så arbejdede man på Australian Bar, og så var det skide sjovt. Altså, ja, jeg skulle heller aldrig arbejde på Crazy Daisy. Sådan er verden jo. Smukke mennesker har nogle fordele. Det er jo det, vi virksomheder gør. Det er det, der hedder employer branding. Ikke? Man sørger for at skabe en filosofi eller et udtryk, som er så enormt attraktivt, at man så kan give folk lidt lavere løn. Mm. Der er en, der skriver her på sms 42 624 7. Intet er tilfældigt i reklamer. Reklameindustrien har flere ressourcer end både psykiatrien og militæret til sammen. Mundov. Mundov. Vi skal videre til næste emne. D Dette er Radio 24/7. Da jeg skrev rundt til jer i mandags og fortalte om den her video fra Joan the Juice, deres fremragende nyreligiøse rekrutteringsvideo, så skrev du, Dennis Nørmark, følgende. Det er præcis sådan noget corporate bullshit, der gør, at humanister kigger ind i koncernverdenen og tænker, nej, det er sgu for dumt. Jeg tager et job på biblioteket i stedet. Ja. Prøv lige at uddybe det. Jamen, det er det jo, fordi at når man kommer ind i den her verden, så skal man jo så kan man jo godt se manipulationen. Man kan som humanist ofte gå lidt bag om de der udtryk og se, hvad det er, der er hensigten med, at man skal tale sig henført om det, man laver. Ikke? Og jeg tror, at mange humanister, fordi de føler, at de skal købe ind i hele den der nærmest sekteriske måde at gå til sin virksomhed på, at de tænker, ej, så vil jeg hellere ned på noget job ned på kommunen, for det ved man da, hvad er, ikke? Og jeg har forsøgt at skrive en bog for ligesom at sige, men jeg tror faktisk, at godt I kan komme herind. I må gerne bevare distancen. Det synes jeg faktisk, I skal til det her. Men lad være med at afvise det i døren, bare fordi det er sådan lidt halvkultisk. Ja, du har nemlig lige skrevet en bog, der hedder Det er en guide til humanister, der vil ind i det private erhvervsliv. Ja. Humanistens guide til det private erhvervsliv hedder den, så ved vi også godt, hvad det er, den handler om. Lad mig lige høre en gang, både Søs Marie Seop og Henrik Marstal, der også er i studiet, og vi sender Anne Jack lige nu. Har I været ansat i det private? Ja. Hvorhenne? Jeg har været ansat i sådan nogle forskellige televirksomheder, der lavede trådløse bredbåndsløsninger, så det er sådan i den nørdede ende af skalaen med ingeniører og sådan noget. Hvad med dig, Henrik Marstal? Jeg har på sådan en freelance-baseret manier været i forskellige private sammenhænge, men det har handlet om min baggrund som musiker, hvor jeg har arbejdet for en del private firmaer, jeg har lavet konsulentarbejde, bankcoaching, sådan nogle ting. Så det er nok mest der, jeg har slået mine topfolder i et privat erhvervsliv. Altså, jeg har arbejdet 10 år i den finansielle sektor, så fik jeg også nok af det. Men Dennis Nørmark, du har skrevet en helt guide. Hvordan kan det være, at overgangen fra universitet til erhvervsliv, den ofte er så svær? Fordi man ikke lærer noget om det. Altså, man lærer ikke noget om, hvordan en virksomhed fungerer. Man lærer ikke om, hvordan det sprog skal forstås, hvad det er for nogle ting, der skal ske der. Det kan godt være, at man måske som humanist har fået sådan et eller andet... Altså corporate bullshit. Lingo. Ja, corporate bullshit, det kan man jo kalde, hvis man skal være lidt håndelig over for det, ikke? Men noget af det er bullshit, men noget af det er eksekveringsstrategier. Ja, noget af det er bullshit og varm luft, og noget af det er rigtig vigtige begreber, fordi enhver organisation har brug for at have nogle særlige begreber, fordi der er nogle særlige ting, der foregår der. Så netop det med at finde ud af, hvad er bullshit, og hvad er i virkeligheden enormt essentiel viden, det har man ikke haft ret meget af, fordi mange humanister, hvis de endelig har haft noget om organisationsteori, så har de haft sådan et Foucault-inspireret fag, hvor de skulle lære at pille det diskursagtigt fuldstændig fra hinanden, og det konstruerer det som en form for fup og svindel, og værsgo, så har du så fået lidt omkring organisationer. Og det har du bare ikke. Du har fået humanioras fordomme om det, du har fået erhvervslivet på humanioras præmisser, frem for på erhvervslivets egne. Så jeg synes ikke, man er klædt særlig godt på til at forstå, hvad der sker derude. Og en af de præmisser, det er jo, at du træder ind i et særligt sprogspil, som Wittgenstein også beskrev det, at der er en bestemt måde at tale om ting på i virksomheder. Ja. Et af mine første jobs i det private erhvervsliv, det var i ATP, og der lagde jeg også mærke til, at der var sådan nogle bestemte udtryk. Altså at tage action på, for eksempel. Ja. Eller der var også et eller andet, der var sådan nogle forskellige udtryk, altså som ikke var særlig kønne, men som ikke desto mindre var sådan vedtaget, og det var sådan en del af den der sådan stammelingo, som man skulle beherske for egentlig at træde ind i det her fællesskab i virksomheden. Og det er derfor, jeg har jo kigget lidt i din bog, i din humanistens guide til det private erhvervsliv, og du har så til sidst også et register over udtryk brugt i private erhvervsliv. Vokabularium. Ja. Men det er nødvendigt at have. Det er nødvendigt at kunne netop sådan noget med, hvad er bundlinjefokus og eksekvering og optimeringsstrategier, etc. Return on investment, KPI'er. Ja, KPI. Altså, du skal kunne de der udtryk der, for ellers så tager de dig ikke seriøst. Altså, sådan er det jo med alle. Mm. Og der er erhvervslivet jo ikke unikt. Alle organisationer har et sprog, ikke? Som er deres på akademier, der taler man også på en særlig måde. Og sådan vil det jo altid være. Og det er bare sådan, altså, det handler om at være en lille smule imødekommende over for de mennesker, man skal være sammen med. Og det handler også om, at man ikke bliver dømt ud som netop humanisten, der ikke ved et klap om det, hvis man insisterer på at have sit eget sprog med ind. Altså, ja, eller insisterer på at komme med lange redegørelser for sin røvsygespeciale, altså hvor man har undersøgt en eller anden digters toiletvaner, og hvor man så tænker, at det var, de synes for meget. Og nogle gange skyldes måske, at humanisterne føler sig en lille smule hævet over det private erhvervsliv, fordi det kommer fra en lidt finere baggrund. Men det er også fordi, penge er beskidte. Penge er det lærer vi også på humaniora. Ja, men så kommer man så ind i virksomheden og finder ud, der taler man slet ikke om penge, man taler om værdi. Ikke? Altså, der er altså et andet måde... Men det er jo også en eufemisme. Jamen, sådan er det bare. Det er penge. Jamen, det er penge, men man bruger bare ordet værdi, ikke? Og så skal man... Man er en lille bitte smule overlegen, når man kommer ind i det. Og jeg synes egentlig, det er okay at bevare en vis af den der følelse af at være en lille smule overlegen, men du skal samtidig være imødekommende på et vist stræk sprogligt. Men hvad er det, virksomheder kan lære af humanister? Fordi jeg kan huske, jeg var også sådan et af de der sjove indslag, der så blev ansat. Nu er det selvfølgelig også i kommunikationsafdelingen, så er der både humanister og journalister. Det er man lidt bærende over for i de andre afdelinger, fordi man er jeg jo en, der virkelig... Jeg blev kaldt flag- og ballonafdeling i den her ingeniørvirksomhed, fordi når de ligesom var færdige med at lave et produkt, så skulle der over til flag- og ballonafdelingen have lidt glitter på, ikke? Og så skriver jeg lige lidt pænt og lidt lækkert og sådan noget. Nå, jamen, altså, det er jo erkendelsen af, at flag- og ballonafdelingen kan et eller andet, ikke? Som ingeniøren og CBS og så videre faktisk ikke kan. Altså, vi kan noget med sprog, vi kan noget med nogle analyser, vi kan se mønstre, vi kan skabe noget overblik, vi kan oversætte imellem forskellige funktioner. Jo, og det, der gælder i en finansiel virksomhed, det er også at kunne fortælle, hvad det koster i kroner og øre, for eksempel. Ikke at følge de anvisninger, der kommer fra kommunikationsafdelingen. Jeg har jo siddet også og fået sådan noget medieanalyse på forskellige direktørers optræden, og der gjorde jeg da på et tidspunkt det, at hvis ikke de fulgte de råd, jeg kom med, så sendte jeg dem regningen, og det var simpelthen opgjort i, hvor meget dårlig omtale er værd, og hvad den her pågældende artikel havde kostet, fordi de jo altså havde sagt noget stik modsat. Det havde sådan en vis opdragende funktion. Men altså, hvad er det, humanister de mangler at lære for at kunne arbejde i en virksomhed? Altså, der er dels noget omkring sproget, også at skrotte sin akademiske fine frøken fornemmelser. Hvad ellers? Jeg tror, en af de ting, som jeg opdagede... Stryg en skjorte? Ja, strynskjorte er altid et godt sted at starte, ikke? Altså at få rigtig værste rundt i røvet eller krøller ud, fordi man må gerne ligne lidt de mennesker, man skal være iblandt. Men altså mere, jeg tror meget, at det handler om, at som humanist har man lært at beskæftige sig med problemer. Og det handler om at lave problemer, finde problemer osv. osv. Og virksomheden har jo problemer. Dem er de ikke interesseret i, nødvendigvis at blive gjort opmærksom på, de er interesseret i løsninger. Og dem har vi ikke rigtig lært at lave. Vi har lært at kigge på et eller andet og se, det er et uoverstigeligt kæmpe problem. Og farvel og tak. Og her skal vi faktisk pludselig gå ud og det hedder perspektivering i akademiske opgaver, men det er aldrig det, man får den store karakter for. Det er for problemformulering. Så vi skal egentlig på noget lære at vende bøtten på hovedet og sige, men hvad kan vi gøre for den her virksomhed, så den kan lære at tjene flere penge? For det er det handler om. Og det kan vi så kun gøre ved at vide noget om virksomheden. Så. Henrik Marstal, engang der var det sådan, at man skulle have første karakter i græsk og latin, hvis det var sådan, at man skulle bestyre en bank, for eksempel. I dag, der skal du bare læse i anførselstegn på Handelshøjskolen i København. Vi ser relativt få humanister i toppen af dansk erhvervsliv, og vi ser rigtig mange fra Handelshøjskolen, eller fra nogle, der er uddannet som aktuarer, eller revisor og den slags. Hvad tror du, at humanister i toppen af dansk erhvervsliv ville kunne bidrage med? Jamen, jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, og det er tankevækkende, at der er så få humanister, der vælger at gå ind i det her. Måske er det fordi, at specialiseringen sker allerede, sådan, når du er 20 år gammel og beslutter dig for, hvad du vil, og så er der så meget, du skal kunne som humanist. Altså, så meget, du skal vide, der er så meget, der bliver forventet for at kunne leve op til de studiekrav, der er, at du specialiserer sig i det og ikke gør alt muligt andet. Jeg tror, at der var flere humanister i dansk erhvervsliv og i toppen af dansk erhvervsliv, tror jeg, at vi ville måske se nogle flere forsøg på at tænke det hele fuldstændig forbundet. Altså prøve at fjerne tæppet under sig selv og sige, nu prøver vi at starte forfra, fordi det er faktisk en metode, som mange humanister arbejder med, når man skal lave et projekt, lave speciale, lave hvad det nu kan være, lave en undersøgelse. Nogle gange er du nødt til at sige, nej, jeg kommer ikke vej med det her, jeg er nødt til at starte forfra, og det er ikke pinligt. Det er faktisk en del af meningen med det hele, at du skal prøve nogle gange, før du lykkes. Det kunne være et eksempel på det. Mm. Det er helt enig i, fordi det vi er gode til, det er, at vi kan stille nogle dumme spørgsmål. Ja, fordi vi ikke er opfostret i hele den her tankegang. Vi har ikke lært den. Den ligger ikke på vores ryggrad. Mm. Så derfor så stiller vi nogle spørgsmål, hvor vi ofte får nogle svar fra dem, som ikke er tilfredsstillende. Så siger chefen, at det kan vi ikke, fordi det er en matrixstruktur. Det er da et dårligt svar. Ikke? Altså, prøv at finde ud af... Hvad med, at vi prøver at rive de der lille smule fra hinanden, og hvorfor gør vi det på den her måde, ikke? Hvis man er fuldstændig indskolet i den her tankegang, så kigger man ikke på sig selv udefra, og det gør vi, og det er det, men vi det, kan der var jeg faktisk også blevet en lille smule træt af humanister i private virksomheder. Nu arbejder jeg jo også som konsulent og kommer i en masse private virksomheder. Jeg synes eddermame tit, at humanisten er et eklatant spild af tid, fordi det bliver sådan en gruppearbejdsdiskussion, lad os starte forfra, og det er jo ikke realistisk at starte forfra. Altså jeg synes, noget af det, som man kan bidrage med, det er, at man har sådan en tematisk tænkning, at man netop er ude af matrixmodellen, man tænker ikke i siluer, man tænker på tværs, man ser tendenser, man lægger mærke til kulturer og deres betydning i en virksomhed. Det har en enorm betydning, og der kan man virkelig rykke noget på bundlinjen, og det er så den anden ting, som vi virkelig skal lære at blive bedre til, det er, at vi skal komme over den der aversion mod at sælge. Det gælder for alle humanister, det gælder i ekstra høj grad på en eller anden måde for kvinder, for jeg har coachet rigtig mange kvindelige topledere, og det starter altid med 4 timers diskussion om, hvorfor de synes, at alt salg og alle sælgere, det er sådan nogle sælgerhelge på brede fælge, og det ved de bare under ingen omstændigheder. Og så skal man ind, så skal man have dem virvlet ind i sådan en diskurs med, om du vil gerne opnå dine mål, og du altså alle dine fine filosofiske, humanistiske målsætninger, dem vil du vel gerne nå, så er du altså nødt til at prøve at sælge dig selv og dit budskab og dit produkt undervejs. Men er det den det her med, at penge står under ånd? Ja. Og i virksomheden, der er det altså lige omvendt. Henrik Marstel, jamen, altså, du markerer. Jeg tænker lidt, at jeg vil gerne spørge dig, Dennis, den her bog her. Altså, det virker som om, at det meget har et fokus på, hvordan passer jeg som humanist til et erhvervslivs måde at tænke på. Den anden vej rundt, hvor et erhvervsliv siger, hvordan kan vi bruge de kompetencer, som en humanistisk uddannet person måtte have, meget, meget bedre. Hvordan kan vores virksomhed blomstre af at gøre det der? Har du det aspekt med? Fordi jeg synes, det du sagde ligesom, kun er den ene halvdel, der er vel den anden halvdel. Det er du fuldstændig ret i, fordi man kan sige, jeg skal jo tænke målgruppe, når man skriver en bog. Og jeg kunne sådan set godt skrive en bog for erhvervslivet om, hvordan de integrerer humanister, og hvordan de kan få plads til dem osv. Jeg skulle bare, kan man sige, finde snæver målgruppe, og det var humanisterne i første omgang. Men der vil også være for erhvervslivet nogle steder, hvor de kan få nogle hints om, hvad det er, humanisterne kan. Mm. Men den er skrevet til humanister, først og fremmest. Men den fortæller også humanister noget om, hvad de kan fortælle til deres eventuelt kommende chef om deres kvaliteter. Mm. Så de kan fortælle, hvad er det, jeg kan bruges til i den her virksomhed. For jeg er fuldstændig enig om, at der er det her med, at de kan oversætte, de kan se på tværs, de kan se mønstre, men de har et problem med salg. Altså min redaktør kunne ikke måske forstå i starten, hvorfor jeg brugte så meget plads på at beskrive salg, men det er fordi, det er det, vi er fuldstændig enige. De er super dårlige til. Ja, det vi vil simpelthen ikke. vi vil ikke. Det bliver man beskidt af. Og salg er en videnskab. Altså, ja. Og man skal virkelig, virkelig forstå de ord, hvad det er, der foregår, og hvordan man tænker salg. Og så skal man ud over det der med ikke at ville sælge, og ud over det der med ikke at ville have, og ikke at skulle have en funktion. Men det får man. Det hedder faktisk ikke job i dag, det hedder funktion. Fordi du er et instrument til at tjene penge. Og hvis du ikke kan klare det, jamen, så skal du ikke arbejde der. Det er jo ikke fordi, det skal alle humanister ind i den her sektor. Hvis man tænker, det har jeg ikke lyst til, jamen, så skal du ned på biblioteket i stedet for. Og Claus fra Randers har sendt en sms på 42 624 7. Han skriver, at overgangen fra universitet til erhvervsliv kan være svær, er det bedste eksempel, jeg har hørt længe på, hvad der er galt i det danske samfund, og med den offentlige sektor og den størrelse og dominans i samfundet. Alle læreranstalters primære formål skal der være at fodre erhvervslivet med dygtige kandidater på forskellige niveauer, og erhvervslivet kvitterer ved at finansiere læreranstalterne og resten af det offentlige cirkus med skat. God dag. Bum, bum, bum. Nå, i hvert fald, humaniora og danske virksomheder er med andre ord to forskellige verdener, der til gengæld vil have godt af at lære hinanden bedre kende. Ligesom det jo så også kunne være godt for højrefløjen at lære at omfavne sin egen humanisme og få lidt ånd, i stedet for bare at rable om penge, penge, penge. Og det fører os til det sidste emne her i første time. Radio 24/7. Og du lytter til Anne Jagt. Jeg har besøg af Henrik Marstal, af Søs Marie Serup og af Dennis Nørmark. Og vi er ved at gennemgå ugens historie. En uge, der i øvrigt har været lidt på speed, fordi der har virkelig været nok at plukke af. Men en af dem, der har været ude med meldinger i sidste uge, der var det Pia Kjærsgaard, der lavede et stort interview i Berlingske, som blev dagsordensættende om Danmark, der var ved at brække over. I den her uge, der er det Søren Pind, der har været ude og fortælle om en bekymring. Når politikere og debattører på højrefløjen, de advokerer for, at Danmark og Vesten befinder sig i en krig med islam som generelt fænomen, og når højreorienterede kommer med rabiate, antimuslimske indlæg på sociale medier, så er de med til at øge risikoen for terrorangreb fra forstyrrede mennesker på begge sider af islamdebatten. Sådan lyder altså hans advarsel. Søren Pind er sommeren igennem blevet kritiseret for at være for blødsyden i islamismedebatten af blandt andre formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, af debattører som Berlingskes blogger Eva Agnete Selsing, af samfundsdebattør og teolog Katrine Winkelholm og af erhvervsfolk som Ole P. Christensen. Søren Pind, han mener, at debatten er blevet så ekstrem, at, og nu citerer jeg, at det for os i Vesten er tid til, i Venstre er tid til at trække en grænse. Og han mener, at de yderliggående forslag, for eksempel om nærmest at indhegne hele Europa, og ikke mindst indhegne Danmark, og lave totalt muslimstof, træde ud af konventionerne, etc., at de kan få frygtelige følgevirkninger. Han siger i et interview, nogle af de ting, som den yderste højrefløj vil have os til at gøre, fremelsker altså nogle af de her typer, og det er problematisk, og her tænker han blandt andet på Breivik. Han nævner som sagt Breivik, og han nævner også den 18-årige iransk-tyske gerningsmand bag sommerens terrorangreb i München. De havde begge hentet deres inspiration på den yderste højrefløj. Hvad mener I? Har han en pointe? Kan ekstrem og krigerisk retorik lede til terror? Søs Marie, altså, jeg tror i hvert fald på, at ord har betydning. Og derfor skal vi være opmærksom på, hvad det er for nogle ord, vi bruger. Jeg kan mærke sådan helt ned i tæerne, at jeg heller ikke bryder mig om, når man beskylder hinanden for at være landsforrædere, for eksempel. Det er en ekstremt grov beskyldning, og man kan sige, det ligger jo næsten implicit i det, at det er sådan noget, man må give et baseballbat i nakken. Altså, i hvert fald et nakkeskud. Ja, altså, men det har i hvert fald, altså det påkalder sig nogle grimme konnotationer med, hvad man må gøre ved sådan nogen. Altså landsforræder, det er noget venligboerne blandt andet er blevet kaldt. De er også blevet kaldt for tyskertøser, for eksempel. Ja, altså, men det er ikke kun til den side. Man kalder også folk landsforrædere til højre side i det politiske spektrum. Men det er bare et ord, som jeg synes, man skal omgås med ekstrem agtpågivenhed. Og der synes jeg virkelig, Søren Pind, han har en pointe i, at dem drysser vi simpelthen ud, som om det var salt på stegt flæsk. Altså, men tror du, det kan lede til terror? Ja, det tror jeg faktisk. Altså, jeg tror, at man kan blive, hvis man er utilpasset af enhver slags, ikke bare psykisk syge, som det jo ligesom er blevet isoleret til hen ad vejen, som den her uge er gået, så har man ligesom prøvet at zoome ind på at sige, om det er, hvis du er psykisk syg. Men så nogen vil under alle omstændigheder kunne lave et eller andet fuldstændig gak. Men jeg tror også, hvis man er skubbet ud på kanten af samfundet og desperat og ikke kan finde sit sted at stå, så tror jeg, at man søger hen mod sådan nogle dogmatiske tænkninger. Hvor der bliver præsenteret en form for mening og formål. Ja, det er jo også derfor, folk bliver medlem af Hells Angels eller Scientology. Altså, det er i virkeligheden nogle af de samme dynamikker. Det er meget klare spilleregler, enkelt kommunikation med sådan meget sort-hvide billeder af verden. Det tror jeg, der godt kan afføde konkret handling i den virkelige verden. Da vi gik i gang med tablen her, jeg kom i tanke om en ret konkret historie. Det er historien tilbage fra sidste 60'erne med den tyske aktivist, ungdomsoprørsaktivist Rudi Dutschke, der jo var meget, meget karismatisk taler, selvfølgelig, på venstrefløjen. Han blev skudt af en helt almindelig mand på gaden med en pistol, fordi Springer-koncernen, altså den tyske, den tyske tabloidpresse, havde skrevet over en række tid, disse ungdomsoprørstyper, dem kan vi ikke have rendende på den her måde, skal politiet gøre alt arbejdet alene. Og det inspirerede simpelthen en mand til at sige, nu går jeg simpelthen ud med en pistol og skyder Rudi Dutschke, og det gjorde, at Rudi Dutschke blev skudt i hovedet, og døde jo 8-10 år senere af noget, der var relateret til det. Og det synes jeg er et godt eksempel på, at ord faktisk skaber de her destruktive handlinger, når det sker. Fordi medierne jo repræsenterer en enorm autoritet, og der sidder nogle gange mennesker, der siger, når det står i avisen, så må det simpelthen være rigtigt. Men tror du ikke, den autoritet er ved at blive erstattet af Facebook efterhånden? Altså... Jeg tror stadigvæk, at medierne har en stor autoritet. Jeg tror stadigvæk, at de har stor autoritet at være blogger for Jyllandsposten og skrive et eller andet. Jeg tror stadigvæk, at der er mange, der siger, okay, det her, den her person har så formodentlig ret, siden det står i Jyllandsposten. Ja. Dennis Nørmark, har du savnet, at højrefløjen tog et opgør med sin egen retorik? Fordi det er jo især dele sidde derude, vi finder landsforrædere og tyskertøser og feltmadrasser og retorikken. Ja, det har jeg, og det er jeg også skrevet om, og jeg synes, at man skal passe lidt på, hvad det er for nogle tosser, man lukker indenfor efterhånden, ikke? Altså, og hvad det er, der bliver sagt, fordi at jeg gider ikke hele borgerligheden, som sådan får et ry for at være sådan nogle høje nationale tosser, der bruger den form for retorik, for jeg synes også, at der er en anden borgerlighed, som jeg selv står for, som ikke ser sådan der ud. Mm. Så jeg synes, det gør mig enormt ærgerligt, og det, der også ærger mig ved det, det er, at i virkeligheden, så går de jo de der islamisters ærne. Fordi hvis der er noget, som de forskellige former for radikaliserede islamistiske grupper ønsker, så er det jo en borgerkrig. Så er det jo konflikt. Så er det jo, at vi ender med at skyde hinanden på gaden. Det er deres mål. Det er simpelthen det deres forestilling er. Det er at mobilisere forskellige muslimer til en krig, en racekrig mod de hvide. Og når danske debattører siger, jamen der er en borgerkrig næsten på vej, det ligner en krig, og vi er en krig mod det. Hvis man har den der retorik, jamen så sidder de altså og klapper nede i de forskellige islamistiske bevægelser. Mener du, det er en borgerkrig, som er en racekrig? Er det ikke snart en religiøs krig, altså omkring de vantro og de rettro? Jo, du kan kalde det borgerkrig, eller racekrig, eller religiøs krig, men altså ideen om, at der kommer et eller andet endeligt opgør imod det, det tror jeg, det er den retorik, som mange af de her, og som også har været brugt, hørt på den her kanal i forbindelse med Sjøsvild Hjalten-programmet, ikke? Altså, hvis man taler en krigsretorik op, så er man altså et skridt tættere på at realisere det, fordi så tænker folk, jamen det er jo nok det ender med. Og det er fuldstændig skørt at sige, at vi er i krig med islam, det er fuldstændig skørt at sige, at vi er, at for eksempel også, at terrorismen som sådan er kriger. Det er ikke kriger, det er kriminelle. Er du kriminelle så enig med Søren Pind, han siger, at vi er i krig med en religiøs dødskult? Ja, det er vi. Det er vi, fordi, men det er jo ikke alle folk, der er muslimer, der er en del af den dødskult, men der er så sandelig nogen af dem, der er det. Altså, nu kan jeg ikke huske de præcise tal, men der kom jo en meningsmåling på et tidspunkt i sommer, hvor der blev spurgt til, om danskerne mente, at vi var i krig med islam. Og dem, ja, en tredjedel sagde. Var det en tredjedel? Ja, det var det. Men det er jo uhyggeligt mange. Det er vanvittigt mange. Og det mener jeg sådan set, det er jo, om ikke andet, så en form for bevisførelse for, at den her krigsretorik, den flytter altså folk i deres tænkning, og så er vi ikke ret langt fra at flytte dem i deres handlinger. Nej, fordi prøv at tænke på, hvis vi havde lavet den undersøgelse for 5 år siden, ja, hvor mange havde så svaret, ja, vi er i krig med islam. Jamen, det er nok ikke en tredjedel. Få. Altså, jeg tror, at noget af det, der er problemet, er jo også, at for mig at se, er der jo sådan en uheldig alliance mellem mediernes øgede krav til, at tingene skal siges firkantede af debattører, for at de kan skabe opmærksomhed og skabe kliks, og så på den anden side en højrefløjs ønske om at udbrede sine dagsordner. Altså, der er et eller andet der hænger sammen. Mm. Hvis du som en stærkt højorienteret debattør kan få særlig meget opmærksomhed ved lige at skrue lidt på knappen rundt omkring, så er der redaktører på avisen, der klapper deres hænder og siger, at nu får vi opmærksomhed. Ja. Så jeg mener faktisk, at det, som du siger, Dennis Nørmark, synes jeg er meget inspirerende. Du siger, at der faktisk fra et borgerligt Danmark er nødt til at blive taget et selvopgør, i hvert fald at tale åbent for en kritik af, hvordan der bliver talt om tingene. For jeg synes jo, at det her det i meget, meget høj grad handler også om, at medierne har et medansvar. Berlingskes ansvarshavende chefredaktør Tom Jensen har jo været ude igen og igen at sige, vi er ikke i krig mod islam. Det er ikke det, det handler om. Mm. Og det er jo fint, han siger det som en repræsentant for en borgerlig avis. Men samtidig er han måske nødt til at spørge sig selv, at lægger Berlingske stemmer til nogle ekstreme synspunkter, som faktisk siger det modsatte. Der er noget der er til at gøre, der er nødt til at blive taget. Mm. Dennis Nørmark, det her med humanister er blevet et skældsord på højrefløjen, og det som Henrik Marstal han også nævner omkring, om der er gået Facebook i retorikken, altså det der med at skære et synspunkt meget firkantet ud. Hvordan kan det være, at det åbenbart er højrefløjen, det skulle påvirke mere end venstrefløjen? Køber du den? Jamen, det er også noget historisk. Altså man kan sige, at højrefløjen har jo op igennem sådan, de sidste 20-30 år blevet udskældt af venstrefløjen for at være egoister og ikke stuerene. Dårlige mennesker. Det har vi jo måttet lykke ryg til, ikke? Problemet er bare, at i stedet for at udfordre venstrefløjens billede af en selv, så har man købt det og gjort det til sin identitet. Og det er det, der er absurd. I stedet for at sige, jamen ved du hvad, det vil vi ikke finde os i. Vi vil gerne tage en borgerlig humanisme tilbage. Så har vi sagt, så er vi nok bare dårlige mennesker. Så er vi nok bare rædselsfulde alle sammen. Det er sådan en barnagtig, trodsig måde at forsvare tingene på, i stedet for at gå i rette med venstrefløjens billede. Hvordan vil en borgerlig humanisme se ud? Men borgerlig humanisme er jo en humanisme, hvor man kan sige, har respekt for individer, hvor man eksempelvis ikke siger, at bare fordi man er muslim, så hører man ind til en særlig gruppe. Altså en borgerlig humanisme er jo også, i hvert fald hvis den er borgerlig liberal, handler også om at se det enkelte individ, og lade det enkelte individ træde frem, i stedet for bare at blive slået hardcore med alle mulige, fordi man eventuelt måtte have en særlig religiøs baggrund. Altså jeg synes, der er mange gode humanistiske principper, som borgerlige følger, altså personligt ansvar, rationalitet og fornuft og andre ting, som sagtens kunne være det, vi stod for. Nu stillede jeg der faktisk 2 spørgsmål, før der var sådan helt kludret sammen, altså, og det ene, det var det der med humanisme på højrefløjen, det andet, det var det, som Henrik Marstal han pointerede, at det er som om, der er gået Facebook i højrefløjsretorikken, at det er meget hårdt skåret ud. Er det korrekt, hvordan ser du i øvrigt også på det, Søs Marie Serup, er det i nævneværdig grad højrefløjen, altså som er blevet sådan nogle Facebook-retorikere, hvorfor ser vi det ikke på venstrefløjen? Jeg tror også, at det er i nogen grad på venstrefløjen, men vi lægger meget mærke til det på højrefløjen lige nu, fordi kampen om pladserne på højrefløjen er mere intens, end den har været i mange år. I hvert fald på den yderste højrefløj, hvor vi kan sige, at vi har Dansk Folkeparti, vi har Danskernes Parti, vi har Nye Borgerlige, vi har Venstre, der banker godt ud mod Dansk Folkeparti, nogle gange prøver at overhælde dem. Socialdemokraterne følger sig sågar med. Altså, så der er meget kamp om værdipolitikken og dermed sproget på lige præcis det felt. Og det gør jo, at så skærper man ting til for at skille sig ud. For jo, der er crowded på højrefløjen, hvor man siger omvendt venstrefløjen virker jo fuldstændig væk. Ja, der er i hvert fald ikke så meget passion. Altså, det er som om passionen, den findes over hos højrefløjen. Mm. Du vil også sikkert også til det her program, om et øjeblik, så vælter det ind med sms'er om, at hvilke landsforræder og rejsefulde mennesker jeg er, eller Henrik er, osv. Det vil altid være de der højre tosser, der kommer ind med, og de er sikkert allerede på din skærm, ikke? Jeg har sådan en skøn producer, Nina Birk, hun sorterer og udvælger. Men det opdagede man jo også under de her to programmer, der var her, både David Trasses program og Michael Jalvings program. Det var jo på begge programmer, var det alle de højreorienterede, der ringede ind og var sure, ikke? Altså, så der er en ekstrem passion på højrefløjen, som venstrefløjen faktisk ikke rigtig har. Henrik Marstal, vi er ved at lagt mod inden her af første time, men jeg er nødt til at spørge dig, fordi jeg opfatter dig som venstreorienteret. Hvor er passionen henne på venstrefløjen? Jamen, altså, det vil jeg jo sige, at det er jo naturligvis ikke rigtigt. Der er masser af passion blandt venstreorienterede mennesker, og ikke mindst omkring hele bevægelsen omkring Alternativet, som jo har været viser at få. medvind i en ny måde at tænke tingene på, eller forsøge at tænke tingene på i hvert fald. Der er masser af passion. Jeg tror, at retorikken er en lille smule mere stilfærdig, og det har måske også noget at gøre med nogle historiske ting, at venstrefløjen har også måttet tage ved lære af 70'ernes meget, meget militante retorik, og jeg tror, mange, der kom efter den tid, har ligesom måttet sige til sig selv, undskyld, det her, det er ikke en måde at gøre det på. Men vi havde jo både en rød og en sort fascisme, altså så man kan sige, hvorfor har højrefløjen ikke taget ved lære af 70'erne? Fordi det var jo ikke kun, fordi de gakkede ud på venstrefløjen, det gjorde de også på højrefløjen. Det skal være ultrakort, for vi har kun et halvt minut tilbage. Jeg tror, at venstrefløjen har taget internt, måske i egne rækker, et selv at gøre med, hvordan vi taler om tingene, og derfor er den der ekstreme retorik ikke noget, som så mange venstrefløjen gør. Lød det altså fra Henrik Marstal. Jeg har fortsat dig i studiet, jeg har også Søs Marie Serup i studiet. Dennis Nørmark, han skal desværre nå et fly, han prioriterer nogle andre end os, men i anden time, der kommer SF'eren Jacob Mark. Der er en her, der skriver, at den største krise er ikke muslimsk indvandring, det er skandalen i skat, det taler vi mere om i anden time.